Mert én nekem van bűnöm. Na, tudom, nagy. Ha mostan az elhér volt. Na, gyerek. Nem tudom, kell, amíg azt mondta. Na, a holnap szombat, vasárnap is már annyi volt. Szállnak. Tudnak szállni. Kiszállnak. Mert... Ja. Megint csak. Nem visz magaddal? Oda is megyek, nem oda is, hagyjad el. Milyen csokrot? Nincs itt csokor. Van ott, nincs. Nincsen. Nem alatt. Nem. Milyen pihensz egy kicsikét. El kell zavarni. Itt volt a táskám, hova tűnt el? Itt volt. Ide raktam le a táskámat. Hol van? Ide beraktam, emlékszek rá tisztán. Így, te pakolta itt össze, egy dobozba beraktam ide le. Anyád rendezkedett. Nem én rendezkedtem, hol van? Itt volt a táskámat, beraktam egy dobozba. Meg azt, hogy nincs meg a táskám. De hallgass, már itt volt egy dobozba, beleraktam. És nincs meg a dobozba. Nem viszel hallgatni mostan? Miért láttad ezt a szállat? Te is már tényleg. Akkor hol van a dobozba? Kell vele beszélnem. Én nem jártam itt!